viața ta, de nu știi a iubi și din iubirea ta să prezar bucurii peste cei ce sunt lângă tine. Nu ești nimic, un chimval sunător și tot ce ți-a rămas e așa trecător, fără ea nu e ușor. De ai ști, iubirea îți poate reda fericirea, e bogăția eternă ce inima-ți va sfinți, nu va pieri. A ierta și a iubi din toată inima, să poți atărui și atunci pacea te va însoți. Sufletul tău odihnă va găsi, că-și voia Tatălui atunci se va împlini. Când iubești, te vei jertfi. Nu va pieri, nu va pieri. La la la la la la la la la la. Te ai ști, nu va pieri.